وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Na akafunuliwa Nuhu wakaambiwa, hataamini yoyote katika watu wako ila wale waliokwisha amini, basi usisikitike kwa waliokuwa wakiatenda. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Na unda jahazi mbele ya macho yetu na kwa mujibu wa ufuno wetu, wala usinisemeze kuwatetea waliodhulumu, kwani hao bila shaka watazamishwa. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Na akawa anaunda jahazi na kila wakipita wakuu wa kaumu yake wakimkejeli. Yeye akasema, ikiwa nyinyi mnatukejeli na sisi tunakukejelini kama mnavyotukejeli. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim. Nanyi mtakuja jua ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemteremkia adhabu ya kudumu. Hatta idha jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kullin زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Hata ilipokuja amri yetu na tanuri ikafoka maji, tulisema pakia humo wawili wawili, dume na jike, kutoka kila aina na ahali zako, isipokuwa wale ambao imekwisha wapitia hukumu na watu walioamini, na hawakuamini pamoja naye ila wachache tu. Waqala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Na akasema, pandeni humo kwa bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwenda kwake na kusimama kwake, hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rukam ma'ana وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Ikawa inakwenda nao katika mawimbi kama milima, na Nuhu akamwita mwanawe naye alikuwa mbali, ewe mwanangu, panda pamoja nasi wala usiwe pamoja na makafiri. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أكسيما نتكمبليا مليماني ونلند نماجي. أكسيما leo hapana wa kulindwa na amri ya Mwenyezi Mungu ila aliyemrehemu mwenyewe. Na wimbi likawatenganisha, akawa katika waliozama.